ما تنی خیالو ناشن جنگل را یادوی ما تنی خیالو ناشن جنگل را یادوی کل مدینہ کل مکر یادوی مکر یادوی ما تنی خیالو ناشن جنگل را یادوی ما تنی خیالو ناشن جنگل را یادوی کلا مدینہ کلا مکر یادوی مکر یادوی ما تنی خیالو ناشن جنگل را یادوی کلا کلا لاشی بیت اللہ نتواف نکری کلا استلام حجر اسود تسلام نکری کلا دا مقامی ابراہیم سر المنز نکری کلا دا زمزم یا خچ نرا یادوی یا خچ نرا یادوی ما تنی خیالو ناشن جنگل را یادوی ما تنی خیالو ناشن جنگل را یادوی کلا مدینہ کلا مکر یادوی مکر یادوی ما تنی خیالو ناشن جنگل را یادوی کلا وہی منڈی دا صفا نزی مرواتا کلا زی احرام تڑلی غاڑ کی مناتا کلا عرفات کی جڑا گا نکلی مولا تا کلا رات لار کی حغش پر آیا دوی حغش پر آیا دوی ما تنی خیالو ناشن جنگل را یادوی ما تنی خیالو ناشن جنگل را یادوی کلا مدینہ کلا مکر یادوی مکر یادوی ما تنی خیالو ناشن جنگل را یادوی کلا را پیاد کی دباب السلام قطارا کلا کری دمینی سلامنا پسردارا کلا کلا لاشیوی روزی سر حسارا کلا دا اصحابو چپوتر را یادوی چپوتر را یادوی ما تنی خیالو ناشن جنگل را یادوی کلا مدینہ کلا مکر یادوی مکر یادوی ما تنی خیالو ناشن جنگل را یادوی کلا میرا وانکڑی دا اصحاب مقبری تا کلا شنگم بت گوری کلا مناری تا کلا شنگم بت گوری کلا مناری تا کلا دائشی بی بی حجر را یادوی حجر را یادوی ما تنی خیالو ناشن جنگل را یادوی کلا مدینہ کلا مکر یادوی مکر یادوی ما تنی خیالو ناشن جنگل را یادوی ما تنی خیالو ناشن جنگل را یادوی کلا خل منزو نکری پریاز الجنات کی کلا می محبوب سر مشغول می عبادات کی کلا دا اللہ ذکر کوی ناسی راحات کی کلا دا بلال ازان خان را یادوی ازان خان را یادوی ما تنی خیالو ناشن جنگل را یادوی ما تنی خیالو ناشن جنگل را یادوی کلامی ورسن کرید احد پا شہیدانو کلا قبلتین کلا قبات زیارانو کلا کری خندک سرا قسید غزازانو کلا د بلال ازان خان را یادوی ازان خان را یادوی ما تمی خالو ناشت جنگ لرا یادوی ما تمی خالو ناشت جنگ لرا یادوی ما تمی خالو ناشت جنگ لرا یادوی کلا مدینہ کلا مکرا یادوی مکرا یادوی ما تمی خالو ناشت جنگ لرا یادوی ما تمی خالو ناشت جنگ لرا یادوی ما تمی خالو ناشت جنگ لرا یادوی کلا مدینہ کلا مکرا یادوی مکرا یادوی ما تمی خالو ناشت جنگ لرا یادوی ما تمی خالو ناشت جنگ لرا